چی هر څوک بدخوا دی ذلیل پر دنیا نب مومی خوشی دی مسیر خطا نب مومی خوشی دی مسیر خطا چی هر څوک بدخوا دی ذلیل پر دنیا نب مومی خوشی دی مسیر خطا نب مومی خوشی دی مسیر خطا ای طالب فریادی دا بدبخت پر عقبا ای طالب فریادی دا بدبخت پر عقبا هم ظاهر تا امام و دزلونو ٹوٹا گران امام اعظم دی ابو حنیفا گران امام اعظم دی ابو حنیفا انتخاب درنا او دا علم دیوا گران امام اعظم دی ابو حنیفا انتخاب درنا او دا علم دیوا انتخاب درنا او دا علم دیوا رحمت الله تعالی علیه.